Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. Hej. God eftermiddag. Velkommen til De Sorte Spejdere. Et radioprogram, der er et, ja, en hybrid mellem et radiotalkshow og en masse musik. Moderne musik. Ja. Vi startede programmet, eller begyndte, eller hvorfor ikke indledte programmet i dag med Oasis. Mm. Som jo er sådan noget, man stikker blomster ned i, hvis man er til at stride rigtig godt. Med nummeret, Anders. Supersonic. Anders, hvad er du født i? Jeg er født i en seng på Rigshospitalet, der senere blev reddet ned. Ja. Men du stjernetegn? Ja. Jeg anerkender ikke stjernetegn. Hvis du nu anerkendte det? Jeg er født midt i oktober. 15. oktober, samme dag som Friedrich Nietzsche. Så er du jomfru. Og samme dag som Thomas Helmig. Nej, du er vægt. Nå? Vil du høre det på dit horoskop? Ja, helt med. Det er det samme som Viggo Mortensen. Og jeg kan sige, det er horoskopet, sådan bliver din og stjernernes uge. Mm. Det er for kig ind, det mest pålidelige sted, hvis man overhovedet skal læse horoskoper, så er det kig ind. Ja, så det er jo ost med ost på. Der bliver snakket en hel del i denne uge, men som tiden skrider frem, vil du opleve, at der ikke er så meget handling bag. Det får dig til at se dine egne handlinger nærmere efter sømmene. Det får dig igen til at komme ud af skabet. Nå. Anders, der er noget, jeg... I forhold til noget, som du længe har ønsket at gøre. Der er noget, jeg gerne vil sige til dig længe. Er det nu? Ja. Jeg synes bare, du er flot. Nej. Jo. Nej. Jeg synes, du er flot, Fjell. Ja. Ja, så er det lidt svært at komme videre fra den, jo. Ja, det er. Hvad er det med dit stjernetegn, bedt ven? Jeg havde aldrig troet, du ville spørge. Eller? Jeg er jo skorpion. Skorpion, det er bare sex. Du vil bare knalde hele ugen. Øj, du tænker kun på knald. Jeg er i samme kategori som Toni Collette, den vildt kendte skuespillerinde. Toni Collette? Altså, og det er jo astrolog Leila Lindholm Christensen. Hende som ligner den kvindelige udgave, Gibbernaben. Men Leila, hun staves jo naturligvis ikke L-I-L-A. Det er L-E-J-L-A. Må ikke også, hun har kan noget med numerologi. Med din detektivhjerne kan du let gennemskue dine medmennesker, og det er lige, hvad du gør i denne uge. Oh. Der er ingen, som får lov til at løbe om hjørner med dig. Din retfærdighedssans er skærpet. Du hjælper et medmenneske. Kan du se det også? Uh-huh. Du er nærtagende rent følelsesmæssigt, så træd varsomt her. This is such a crock of shit. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Men det er da alligevel rørende, at du hjælper mig. Jeg har været ude at spille badminton i dag for første gang i 15 år. Med jeg har fået kødsår på fuckfingeren. Med min fars gamle catcher, som er fra 1983, tror jeg. Det er naturligvis en Yonex. Selvfølgelig, jeg har en man til med Lene Købmans autograf. Men ved du, hvad det vilde er? At på den der hætte, som man sætter over catcheren, det er sådan en gul en. Og der står der Ølstykke Sport på, og telefonnummeret starter med 0317. Og jeg kan ikke engang huske, da det hed 03. Jeg kan kun huske, at det hed 0217. I det område der, ikke? Sejt. Det er meget sejt, ikke? Ja. Er det ikke meget blad? Det er noget tid siden. Vi har et program i dag, som er så spækket med indhold, at vi godt kan blive lidt angste. Fordi at det, som egentlig var ideen oprindeligt med det her program, var jo også, at det skulle være lidt en pause i floden af informationer. Ja. Det er det ikke i dag. Men det blev det ikke til. Fordi at vi kan om et øjeblik starte med seneste nyt i historien om Sonny og Sissi. Det, jeg vil kalde... Og Fredericia Teater. Fredericia Gate. Ja. Teaterstrid bygger måske på fejlcitat. Ja, det er Fredericia Gate. Det er det nemlig. Det vender vi tilbage til med et øjeblik. Men først et dejligt nummer fra Mike Skinner. Prøv at høre. Eller hvad skal vi vente? Der var mere perm til pappa, står der i den norske vis Verdensgang. Det glæder mig også til at høre. Streets og nummer, der hedder Geezer Needs Excitement. Vi har jo her på De Sorte Spejdere fulgt sagen meget, meget tæt. Og med god grund. Omkring Johnny og Sissis optræden, eller mangel på samme på Fredericia Teater i forbindelse med opførelsen af High School Musical. For at opsummere, eller rekapitulere, ja. så brød sagen ud i lys lue i slutningen af sidste uge, hvor det kom frem, at de simpelthen var blevet bortvist fra teatret, fordi de havde nægtet at skrive under, eller jeg kan ikke huske det, Anders. Det er fordi, at de skulle væk. Den nye direktør på Fredericia Teater, ja. Abstrup Jebsen, er Gert. Han kunne ikke se, at Sonja Sissi kunne klare hele nogle af 40 forestillinger. 32. Han mente, deres stemmer var for spinkle til det. Han mente, måske alligevel ikke. Nej, altså... Det er måske medien, der har pustet det her op. Og det er et aspekt, vi vender tilbage til. Men det er, sagen er, at de skulle have spillet High School Musical hovedroller. Det skal de ikke længere. De havde valgt via deres manager, far og onde ånd, Mikkel Fredrik Petersen, at sagsøge teateret for 12 millioner kroner penge, som efter omkostninger var fradraget, skulle gå direkte til Børnecancerfondet. Ja tak. Men... Historisk blev sagen jo i mandags, da Freddy Miki udsendte en pressemeddelelse, hvor det går egentlig meget godt ind til sidste sætning, hvor han siger, hallo! Hvad ved han om underholdningsbranchen? Manden er jo fucked up. Og det er altså Mikkel Freddy Petersens, beskyldning mod chefen på Fredericia Teater. Abstrup Jebsen. Det, der så sker, det var i fredags, hørt. Det, der sker i mandags, det er, at Dansk Artistforbund, og gad jeg godt at være musiker og medlem af det forbund, yeah, de gør det bare rigtig, rigtig flot godt for deres medlemmer. Professionelt forbund. Jamen, det er virkelig en fagforening, hvor man tænker, vi gør det fandme godt for dem. Det gør vi. Ja, fagbevægelsen for mening igen, når man bare ser på, hvordan artistforbundet gør. Ja. Fordi det er jo ikke nogen, der bare sidder og flytter en prik rundt i et meget tomt lokale. Nej, det er folk, der tænker. Og er gamle, eller... Overhovedet ikke. Der er ikke lædervest skrevet hen over det på nogen måde. Det er nej, der ikke. Er, eller Pia Rav, eller... Nej, det er det overhovedet ikke. Nej. Det er folk, der har evnen til at se ud over egen, altså se sine medlemmer, hvad er det, der er vores interesse. Ja. Det er selvfølgelig at fuck op på alle planer på en gang. Ja. Men i mandags valgte Dansk Artistforbund at støtte op om Mikkel Freddy Petersen, børnenes manager. Og far. I deres sagsanlæg mod Fredericia Teater. Med 12 millioner. Men så sker der følgende. Klokken 13.26 i dag der dropper følgende historie ind i vores inbox fra Ritzaus bureau via Christoffer Meinert på DR Nyheder. Ja. Familien Freddy Petersen vil alligevel ikke sagsøge Fredericia Teater og rejse krav om 12 millioner kroner i erstatningen. Teaterchef Gert Astrup Jebsen fortæller til avisens netudgave, altså Fredericia Dagblad, at parterne har indgået et forlig, som betyder, at Sonja og Sissi Freddy Petersen får deres løn, selvom de ikke spiller med i teaterets opsætning High School Musical. Mm. Det var også det tilbud, der var på bordet, da teateret opsagde aftalen med søskeparret sidste uge. Det betyder samtidig, at søskeparrets far og manager og underånd... Undskyld, siger du søskeparret? Søskeneparret. Far og managers og underånds... Mikkel Freddy Petersen har droppet sagsanlægget. Det vil sige, lad os lige stoppe den der. Det vil sige, de har ikke fået noget igennem. Det er det samme tilbud, som de sådan, fik, da de forlod teateret i sidste uge. Ja. Det er nu blevet til et forlig. Ja. Er det ikke det? Jo, han har droppet sagsanlægget. Hvorfor har han droppet sagsanlægget? Det er selvfølgelig dejligt. Nu er den ro, der skal være, siger Gert. Aftalen med Mikkel Freddy Petersen blev indgået kort før kl. 12 i dag, onsdag. Mm. Kl. 12 var den frist, som manageren havde fået til at tage stilling til tilbud for teaterets advokat. At opsigelsen af Sonja Sissi står ved magt. Okay, tilbuddet blev allerede, ja. Det vil sige, de forlader teateret sidste uge. Gert siger, I kan få jeres løn. Gider bare ikke noget mere at gøre. Nu er det for meget. Ja. Mikkel Freddy Petersen siger, vi vil have 12 millioner. Ja. Så siger de, du har til på næste onsdag kl. 12. Til at lukke røven så lukker du røven og tager de penge. Og ellers, så kl. 10.12, så ringer han og siger, jeg kan godt have pengene i livet. Ja. Det er det, der er sket, ikke? Ja, det er det, der er sket. Flot, Freddy. Ja. Og hvad så, hvor er Artistforbundet henne i det her? Jamen, hvad med deres sagsanlæg? Det er bare sjovt, der, fordi så står tilbudbladet fremsat offentligt, da Sissi forlod teateret. Ikke? Ah. Familien Freddy Petersen ville imidlertid have mere. Ja, godt nok, fint nok. Jeg læser mig lige igennem. Ingen af parterne ønsker at kommentere forliget yderligere, men Gert Astrup Jebsen, hallo! Du er jo fucked up. Glæder sig over, at teateret nu kan koncentrere sig om premieren på High School Musical i aften her. Ikke? Okay. De har haft en fantastisk generalprøve, det bliver kanon godt, siger han, ikke? Mm. Men Mikkel Freddy Petersen har jo været ude og kommenteret på sagen, blandt andet i Politikens netudgave, hvor han siger, at det, der er sket i hele sagen her, det er jo, at teaterstriden måske bygger på et fejlcitat. Ja, det er i Jyllandsposten, hvor det gør ingenting. Der siger han, i himlens navn. Det er fordi, jeg har bøjet min computer, skal jeg ikke læse det. Ja. Vi appellerer til pressens forståelse. Nej, undskyld, det er Fredericia Teater. Ja. Det, der hænger på i artiklen i Jyllandsposten, som er skrevet her 13.17, er altså, at det muligvis er medierne, der er blevet sagen om. Ja. Må jeg lige låne se og høre fra i morgen? Ja. Fordi og det er bare lige for, at nu når medierne har været med til at blæse det her op, så vil jeg sige, hvis vi er blandt medierne, det er vi, så vil jeg beklage, at vi har været med til at puste op. Det er faktisk vores skyld, det her. Familien selv, eller faren, børnenes manager, som har været med til at puste sagen op. Fordi når jeg ser i morgendagens udgave af Se og Hør, der er der et større interview med redmaver Shishi, som afviser anoreksi. Jeg er bare tynd. Mm. Faren udtaler her. Mm. Manden er totalt inkompetent. En tidligere turistchef fra Skanderborg, som intet ved om teaterforestillingen. Manden melder så ud, at Sonne Shishi ikke kan synge, og det er den egentlige grund til, at vi savser både ham og teateret. Sådan latterlig udtalelse kan jo ligefrem skade mine børns karriere, siger en vred far, Miki Freddy Petersen. Men det er det så i dag i Jyllandsposten, han siger, hvis han virkelig mener, at han ikke har sagt det, så burde han have gjort indsigelse tidligere. Han har haft 4 dage til det. Det er en svær sag. Mm. Og jeg tror, det eneste, der har skadet hans børns karriere, det er faren selv. Det er ikke engang løgn. Jeg tror, vi lukker den her, og så siger vi, så gik der lige en uge med Miki, og han gjorde det skide godt. Mm. Og igen må man sige, at hans børn virkelig har kunne se, hvordan det er at have en rigtig manager, der er rigtig god. Ja. Der ligesom ved, hvordan man skaber opmærksomhed omkring sine artister, omkring sit produkt. Og Dansk Artistforbund går med og klapper på skuldrene og siger, vi vil godt hjælpe den mest seriøse mand i den danske underholdningsbranche. Den selv samme mand, der rundt og købte næsten 1000 CD'er i københavnske pladebutikker, eller danske pladebutikker, da hans børns album udkom, sådan så de kunne komme ind på hitlisten. Mm. I det hele taget bare en charmerende, dejlig mand, som gør, at hvis man var en del af underholdningsbranchen, så vil man være stolt. Og hvis jeg nogensinde skal have en manager, Anders, så skal det være min. Så ringer jeg ud til Aloha Spatter Spotus ude i Dragør. Han har sgu ikke tid. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Meget med møren, eller mellem hænderne. Altså, vi har modtaget en norsk avis. Og så har vi set noget sporløs. Vi skal lige finde ud af, hvad vi gør om lidt. Hvad vi tager, inden vi tager en programoversigt. Rigtigt. Dejlig norsk. Moldy Peaches med nummeret Anyone Else. Ja, right? Yeah, man. Yeah, fucking great. Right. No love will tear us apart tonight. Today. Oh, she doesn't know the words. Okay, slap af. Right. Hold op. Hold op. Okay, jeg sender hende efter. Hold op. Hold op. Er I færdige? Lad os lige få den her. Pæl i kødet. Så. Er I færdige? Slap af. Det kræver måske lidt forklaring. Men det kommer senere. Damen, som lægger lyd til det her. Hun er skolelærer. Ja, og et sted i Danmark. Og en kæmpe tosse. Og tænk på, forestil dig sine børn i skole. Og det første, de møder om morgenen, det er bare en lærer, der er helt glad. Ej, min øvrige. Du så Bent Godtberg, skulle jeg til at sige, hvad hedder han? Bent Fladberg, Hans Pilgaards nye program i går. Nye quizshow. Ja, tak. Giv mig 5. Og et fantastisk program, hvor man jo kan vinde 5 millioner, Anders. Ja. Du har ikke set, jeg skal forklare dig principperne. Det man først er, så er der en indledende runde mellem to mennesker, mand og en kvinde. Og det sjove ved det her, det er jo, hvad ved vi egentlig om os selv som danskere, ikke? Ja. Så er der spørgsmål om, hvor stor en del af danskerne forestiller sig, at de ville kunne finde på at sige, at de var yngre end de egentlig er, hvis de blev spurgt af en kvinde. Som spørgsmål er det, ikke? Så skal du sige... Vil du nogensinde lyve? Nej. Nej, det vil jeg sgu ikke. Men det er ikke så meget, hvad du vil gøre. Det er, hvad du forestiller dig, at de andre gør. Okay. Så i første spørgsmål, hvor du kan vinde... Altså, først er der en udskilning, så er der en af de to efter meget lang tid, og vi skal høre meget om, at de bor i Brabrand, og de handler osv. Det er ligesom Tils Bingo. Ja. Altså, meget langt. Bare meget kedeligt, fordi at de ligesom ikke er de fører nogen vejen, ikke? Mm. Så godt. Så er der gået 20 minutter med, og så har vi fået en af dem sparket ud, og så er der en tilbage. Nå, så skal hun vinde 5 millioner. Så først vinder hun 500 kroner, hvis hun svarer på det rigtige på det første spørgsmål. Der har du 40% kan du sige, spændvidde, ikke? Mm. Så siger man, en stor del af danskerne forestiller sig, at de har over, at deres nabo har mere end 3 par røde sokker. Så siger du, det er sgu nok 20%, ikke? 20%. Okay, så er den fra 0-40%, så rammer du indenfor, ikke? Ja. De fleste, også i går, begge to ramte rigtigt, så er du oppe på 5.000 kroner. Ej, nej. Jo. Så går der lang tid med hans pige, brabrand, og hvor handler du, og så videre. Så kommer vi frem til næste spørgsmål. Hvor stor en del af danskerne forestiller du dig, har... grønne biler? Nej, det er alt for konkret. Det er sådan noget, hvad forestiller du dig, at deres nabos hund engang har trådt i, at det var noget, der gjorde ondt? Så har du så... Du kan ikke huske det. 30% eller også 20%. Jeg er også ved at falde af, faktisk. Jamen, det er ikke, fordi du fortæller længere det dårligt. Længere op, var, langt. Så svarer du rigtigt på det, forhåbentlig. Ikke? Så har du, og så kommer du ned, så har du 10% ligesom spændvidde. Så er den ved at være svær, ikke? Fordi det er jo altså, det er jo meget ukonkret spørgsmål. Det er ikke, hvor stor del af danskerne har bil, for eksempel. Det er sådan noget med, hvor mange tror, at deres kone har skidt i bukserne. Eller sådan noget. Okay, så... Det der har hørt mange, der sikkert vil... Ja, men hvor stor en del er, ikke? Nå, så kommer du ned, så har du 10%. Så har du 20%, så har du 10%, når det er noget op på 50.000, så har du 10%, når det er op på 500.000. Og så når du skal vinde 5 millioner, så har du 1%. Så har du ikke, skal du ramme lige på procent. Og det er, der, det er jo umuligt i hele verden. Det kan du ikke. Du har ikke ramme. Hvor stor en del af danskere forestiller du dig, engang har malet gråt i deres badeværelse? Det kan du gætte. Der er 1-100 chance for, ikke? Så derfor, det vil aldrig i hele nogensinde i verden komme af med de 5 og der vil gå 3 kvarter, så har folk regnet den ud. Fordi i Hvem er millionær, der skal du være klog og heldig, ikke? Men her, i kufferten i Deal No Deal, der skal du være heldig. Du skal være heldig. Ja. Det er fair nok, men der er den spænding af, at det ved jeg ikke, hvad der egentlig er. Jo, det er, om pigerne vælter, når de åbner kufferten. Ja, det kan nok. Ja. Eller om de kan sige deres navn. Ja. Her er jeg hedder Majbrit. Gikke. Hvad for noget? Gitte? Ja. Okay. Det her, det er program. Det er ikke rigtig godt. Nej. Det er røvkedeligt. Det er vel den højeste præmie, der kommer af i stedet i går. 5.000. Men man kan sige, at den lyset er, at det bliver ikke dyrt. For hverken den ene eller den anden. Anders, vi skal have en programoversigt. Skal vi ikke bare tage den? Jo. Så vi kan komme klokken afsted, også halv. Som man siger. Kære lytter, det er sådan, at vi har vores første times intro. For jeg sagde, at jeg havde spillet badminton i dag. Ja, du har fået kødsår på fuckfingeren. Ja. Med kanonkongen. Den norske avis, vi har fået en udgave af Verdens Gang fra sidste torsdag den 21. Nordens mest læste avis. Kan du lige læse lidt, ja, lidt op? Bare forsiden. Jamen, forsiden. Tiltale mod 51-årig mand. Skyrt moren. Stor guide, find dit kæledyr. Her er bilen, som går på luft. Og inde i bladet, retten sagde ja til munkedunk. Og rektor skal have sendt nakkenbælte. Og... så selvfølgelig den, som jeg lige kort nåede. Mere perm til pappa. Mere perm til pappa. Jeg glæder mig meget til at høre det nærmere. Så er det onsdag i dag, hvilket betyder, at det er Lortebladet Light dag i dag. Og ja. Vi har faktisk også de rigtige Lorteblade, så jeg hører Billedbladet en hel dag, før de kommer. Så skal vi ringe til Mads, vores gode ven, nede i DR's arkiv. Mads, han sidder og bestyrer den hjemmeside, der hedder DR.dk/bonanza. Mm. Vi har et klip, vi skal spille i radioen. Mm. Men så er der også et klip, et hemmeligt klip, eller et hemmeligt arkiv, som simpelthen er så hemmeligt, og så bizarrt, så perverst, at det ikke kan komme op på nogen hjemmesider, der i hvert fald er styret Danmarks Radio. Anders, ved du, hvad flødeost med purløg hedder på norsk? Nej. Kremost med purløg. Og kommer du tit her, skal du have... Kremost med purløg. Så er der mange danskere, der sidder og ser Sporløs med vores gode gamle kollega, Louise Wolf, som ja. Vært. Og i går var der en vis sprogforvirring i Sporløs, og flere seere af det program, vi går aftes har skrevet, kan I ikke oversætte for os, hvad der skete? Hvad foregik i dag? Det er Louise Wolf, der er på Gran Canaria sammen med en stakkels dansker, der ikke kan finde sin far, kan jeg forstå. Far, ja. Det viser sig så, at han er død, og i morgendagen Se og Hør, der ved jeg ikke, hvorfor er redaktionen, det kommer vi tilbage til. Mm. Det skal jeg måske lige skrive ned, for der var der noget, der lige slog mig. Mm. Det sjove er bare, at alle dem, der har været med i Sporløs, ikke? Mm. De står frem i Se og Hør ugen efter. Altså, ja. Om torsdag, er det ikke mærkeligt? Men jeg tror, det er en... Så har man simpelthen ringet, og så har man så sagt på redaktion på Sporløs på STV, som producerer det for Danmarks Radio, så har vi været. Skal vi finde nogen, som ligesom kan følge op på historien? Ja, ja, vi tager aftenshowet. Ja. Det er DR, det er fair nok. Mm. Og vi tager Se og Hør. Mm. Det er fedt nok, det er. Vi laver en aftale med Se og Hør. Ikke at Se og Hør, som sådan er dårligt eller noget. Det er bare... Altså, sjovt sted. Ja, det sker ikke sted. Så skal vi forbi Godaften Danmark. Hun hedder Ann-Britt Andersen, er 56-årig skolelærer. damen, som har det her grin. Hun er den nye danske bombekvinde. Ja, det er hun. Bombekvinden fra... Ja. Så skal vi forbi den onde Hamas-kanin, ikke? Hamas-kaninen har udstedt endnu en fatwa. Ja, mod navngivende dansker. Korrekt. Vi skal ind til Falk i Nordjylland. Ja. Vi har et nyt indslag, der hedder politiske tricks, knep og undvigemanøvre. Så er der debat om dårlig indeklima i folkeskolerne. Der er top 10.000, og der er tillidsbingo. Og vi skal spille også... nummer med To West. Præcis. Og så skal vi spille de to spejlers ugens uundgåelige. Den kommer her. Det er Lützen Kirsten og nummer, der hedder Drei Tage Wach. Hey, jeg glæder mig til det her stykke, hvor man skal snakke ind over det sidste af det her unge-bunke-musik. Nu ved jeg, hvorfor jeg krævede mad ved det store mix. Som et øjeblik cutter vi plader op. Det kan der regne med, hvor det er crossfader. Det er godt at snakke ind over sådan noget unge-bunke-musik. Ja, man bliver ligesom lidt vågnet. Jo, tak på Radio Horsens. Det er de store spejders ugens uundgåelige. Lützen Kirsten, Drei Tage Wach. Og vores powerplay i den her uge, som er danske Def Jaguar. Den har jeg klar. Men den er ikke tændt. Skal vi tage den ind? Ej, vi vækker lige rigelig afstand. Så er der også lige rigelig lunker bunker. Lige oven. Nu skal vi til noget helt andet musikals, når vi skal. Men først skal vi bevæge os ind i en verden, som du og jeg, Anders, så sjældent besøger. Man tror måske, de er pandekagehuset et eller andet sted ude i en mørk skov. Eller og måske det er det lidt også. Madame Skrald eller Hestekravens domæne. Madame Skrald, det er hende fra Fraklen. Ja. Hestekraven, det er fra Silas, ikke? Bengodik. Hestekraven Silas, korrekt. Er det ikke 10 det? Point. Inden for et spændvidde af 10% har du svaret korrekt, og du har vendt 50 kroner. Nej. Når er de 5 millioner? Du skal bare kunne holde ved i 6 år. Der er, vi har jo, og kære lytter, det er dig, Danmarks bedste radio og klogeste radiolytter, ikke? Det har vi, og det er ikke fis. Jeg har nogle gange i starten, da vi sagde det, så tænkte jeg, at de skulle nok ikke kloge alle sammen. Jeg har endnu ikke været ude for nogen, som er desteret dumme. Der er en lytter, der har skrevet, nu når der er forlig i Sissi og Sonny-sagen, den løn, de så får udbetalt nu for noget arbejde, de ikke skal udføre, har de så også tænkt sig at donere de penge til Børnecancerfonden? Det tror jeg. Se, det er det næste spørgsmål. Vi stiller det åbent i radioen. Det er som et åbent læserbrev. Ja. Sonny eller farmand Freddy Boy. Jeg kan ikke forestille mig, at de to folk, og jeg tror, de er gode unge mennesker, jeg kan ikke forestille mig, at de har lyst til at få penge for noget, de ikke laver. Nej, det tror jeg, du er helt ret. Så de penge, jeg er sikker på, at skatten skal betales først, Anders. Ja. Det er klart. Ja, selvfølgelig. Men overskud, nettopris, den tror jeg går til Børnecancerfondet. Så er der ikke rigtig nogen taber i den sag, faktisk. Nej. I går aften Danmark, Anders, der havde de besøg af Ann-Britt Andersen. Hun er 56 år skolelærer. Hun er skolelærer og skulle til Aalborg for at besøge en for sin familie. Jeg erindrer ikke helt præcis hvem. Det var hendes mors 100 års fødselsdag, tror jeg. Det skal nok passe. Næppe 100, fordi så har hun været 44. 60. Det kan man jo jeg kan ikke huske. Det er også lige fair nok. Ja. Det er 60 heller ikke, fordi så har hun været 4 år, da hun fik. Det er okay. Hun havde fødselsdag. Ja. Det er lige meget. Ja. For fødselsdag, eller skulle fejre den. Godt. Der var et eller andet i hvert fald. Var det hendes diamantbryllup? Det kan da godt være, at det er dement. Eller er der nogen af redaktionen, vi kan sige, at redaktionen i dag består af Grygers redaktionschef, filosofen, som ikke er nok fordi han har været hen kaffe. Ja. Rebecca Peter Lovs. Og Peter Lovs, vores tekniker tilbage efter sygdom. Han er tit væk om mandagen, men sådan er det. Og tirsdagen også. Der tog lige en ekstra Peter denne gang. Ja, men, der er, men du ser godt ud tilbage, og det er vigtigt. Men så har vi jo altså også fået en knopskydende erhvervspraktikant, Anders. Vi har to Men lige for lidt tid var der en. Det er det eneste, jeg er nødt til at sige. Og nu er der to. Nu er der to. Om lidt er der tre, om lidt er der ingen. Ja, det er sådan. Har du set den der Body Snatchers? Invasion of the Body Snatchers? Nej. Så pludselig så er du overtaget af en erhvervspraktikant i din krop. Hvis de ikke havde gået i folkeskole, så havde jeg haft en snap kommentar, men den skal jeg nok lade ligge for mig selv. Præcis. I går havde man, at der var også mange, når man tænker på, at der er rigtig mange programmer, som beskæftiger sig med dagsaktuelle emner i dansk tv og radio, så... Jeg ved, om man indimellem kommer ud i periferien, hvor man egentlig ikke har så meget at gøre. Ja. Det spørgsmål er nødt til at stille sig selv, når man hører det her indslag, som vi vil afspille nu. Det er således, at denne skolelærerinde i Københavns Lufthavn ude i Kastrup mødte op i securityen med en mobiltelefon, som hun så mente, hun heller måtte putte ned i sin bagage, så den ikke skulle komme til at udløse en bombe. Og der er det jo altid det, at det tror jeg selv, jeg har jo en del børn, og selv den mindste af dem, Storm på 6. Jeg er godt klar over, at når man går igennem security, så skal man, hvis man vil have det nemt, så skal man bare lade være at sige, jeg har en bombe. Jeg har tænkt mig at skyde alle. Fordi at de der arme folk, som vi ved Gud ikke, måske har det fedeste job i verden, De skal jo, hvis man siger, jeg har en bombe, skal de sige, har du en bombe? Jeg tager det til side. Ikke? Det er ikke der, du står og leger, Dirk Passer. Det er ikke der, du står og nej, eller skal man i hvert fald, så skal man, fordi jeg altid, jeg har ved Gud, alle de gange, jeg har stået i securityen, så står der altid en eller anden i køen og siger, nå, det er nu, man ikke skal sige. Men han siger det lavt. Ja. Det gjorde skolelæreren ikke, men jeg synes, skolelæreren ord til hende selv. Skal vi nemlig, fordi det, der er det interessante, det er, at aften, man, i går aften, så inviterer skolelæreren ind, for at fortælle hendes skræmmende historie. Ja. Hun er virkelig... Hvad er der blevet ytringsfrihed? Ja, ja, ja. Hvad er der blevet af grundloven? Ja, det hele. I hele taget er hestekraven. Hvad er det for et samfund, vi har skabt? Ann-Britt Andersen, en 56-årig skolelærer. Ja. Meget ophidset over den behandling, hun har fået. Ja. Lad os høre Dirk Passer Jam, hvordan det gik i går. Velkommen til dig, Ann-Britt Andersen. Hvad er det, der sker ude i sikkerhedskontrollen i Kastrup Lufthavn i går morges? Der sker det, at... Jeg er lidt tidligt på den, og jeg spørger, om det er i orden, at jeg kommer lidt for tidligt. Der er ikke blevet en løs boarding, og det var helt i orden. Og så siger jeg, at jeg må hellere, fordi jeg har lige ringet til blomsterhandlen, eller var på vej til at vente en sms fra blomsterhandlen oppe i Sæby. Og derfor stod min mobiltelefon, så sagde jeg, når jeg siger, men altså, jeg må nok lige hellere lukke for den og lægge den ned i tasken, fordi den kunne jo udløse en bombe. Skulle ikke for mig. Men hvis det var andre, det var humoristisk ment, det her, ikke? Så det, du mente stop med det? Det er jo en sjov vittighed. Ja, men i... eller nej, det er det ikke, jeg vil sige, det er ikke første gang, jeg hører den, men Anders, det er... det er ikke en vittig... Det, altså, det er en skæg, jo, det er, jeg vil sige, det er ikke en vittighed, det er en morsomhed. Ja. Ikke? Jo. Og det der, at hun siger, ikke for mig, er med til at gøre vittigheden skadelig. Ja. Men det forstår Himmler og Goebbels ikke. Nej, der er hegnsvagterne, de er virkelig... og det skal lige siges, hvis jeg var security-vagt i hvilken som helst lufthavn, ja. Endda hvis jeg var center-vagt, ja. Så endelig, når jeg har mulighed for at bruge min håndjern og min mærklejt, så kan jeg love dig for, at jeg hævede dem op, og så havde jeg knaldet hende ind på goggeletterne. Nej, ikke hende her, men altså, vi taler overført. Nå, ja, altså, ja, ja, naturligvis. Så havde hun ligget, og kan du huske, og helt, ja. Hun havde fået helt striben. Ja. Men derude indtil videre, men lad os høre, hvad der sker. Hun snakker videre. Det var, at hvis den kunne sende et eller andet signal, så kunne den udløse en bombe, hvis der fandtes sådan en et sted. Eller hvad var det, du ville med den? Jamen, jeg vil simpelthen glæde de søde unge mennesker, jeg har undervist hele mit liv. Jeg vil simpelthen sige noget sødt til de mennesker. Prøv lige at stoppe igen. Ja. Det er jo sødt også. Altså, det er sjovt, det har vi etableret nu, men det er også sødt, Anders. Kan du forklare, hvad det er, der gør det sødt? Jamen, det er jo humoristiske Ann-Britt Andersen på 56 år med den smittende og smilende latter. Forestil dig, hun har stået og skrabbet op i sin mobiltelefon med blomsterhandleren op i Sæby. Hun skal til sin mors 184 års fødselsdag. Korrekt. I Sæby. Ja. Hun har stået hele vejen i køen, og der kan altså, den kan være langt derude, Castro. Ja. Så har hun stået... Hvad 10 sekund tid, har du hørt? Godt, og man tænker bare, er der ikke nogen, der kan på en eller anden måde... Ligesom, det kan man ikke, og der går lige et par sekunder mere. Er det rigtigt? Rosa, siger du? Men altså, så, og så kommer hun tættere på check-in. Og det hamrer ind med sms'er. Jamen det hamrer ind med sms'er. Hun står og griner også lidt for sig selv. Far over livet. Hun er bare så sød, ikke? Ja. Og glad for livet. Og så ser hun de der unge mennesker, som er de der sikkerhedsvagter. Hun har undervist hele livet. Hun er jo skolelærer. Ja. Ja. Ja. Og så tænker hun, jeg vil glæde dem med en vits. Og det har hun gjort. Og hvad sker der så? Så sker der så det, at vagterne siger, ved du hvad? Det er ikke rigtig sjovt. Hvad vil du have grinet? Eller? Jeg vil bare have, at du spiller videre. Nej, okay, det kommer her. Britt, kan du ikke godt forstå, at politiet og sikkerhedskontrollen derude, de har nogle regler for, at man ikke må gå og joke med den slags? Nej, det kan jeg ikke. Helt ærligt. Her, der bliver hun bisk. Prøv lige at høre. Sikkerhedskontrollen derude, de har nogle regler for, at man ikke må gå og joke med den slags? Nej, det kan jeg ikke. Helt ærligt. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, om det står skrevet nogen som helst steder. Og hvis det er sådan der, så bør man oplyse folk om det, når man går ind i lufthavn, hvad der er for nogle ord, man må sige, og hvad der er for nogle ord, man ikke må sige. Eller udlevere, som min mand siger, noget gaffatape, når man går ind. Ikke? Ja. Prøv lige at stoppe igen. Det, hun mener her, det er, at man kan så få noget guffetape. Det hedder det ikke rigtigt. Det hedder gaffatape. Det er en anden, helt anden butik, du kan købe guffetape. Gaffatape, ikke? Det er bare fordi... Ja, det er en lang dag. Gaffatape. Enten skal man have at vide, hvad man siger. hvad må man sige, og hvad må man ikke sige i en lufthavn? Ja. Der vil sige, altså der selv, mange af de børn, som Ann-Britt har undervist igennem hele sit liv, sikkert helt ned i de helt små klasser, er klar over, hvilke ord man helst ikke skal sige i en sikkerhedskontrol. Ja. Ligesom for eksempel, du ikke skal sige fuck dig til skolelæreren, for eksempel. Det præcis, vil være, det, præcis. Jeg tænker, men man må selvfølgelig godt. Ja, det må man godt. Selvfølgelig, så er der bare visse konsekvenser. Ja. Og hvad kan man mere sige, at den umiddelbare ting, der vil være dumt at sige til folk i en given situation. Altså, hvis man har kørt over, så skal man ikke sige rejs dig op, hvis man har fået kørt begge ben af. Men man må da godt sige det. Ja, det må altså, man må... Andre, det er jo ikke sådan, at din ytringsfrihed bliver knægtet. Det er jo bare ligesom noget, der hedder almen dannelse. Eller hvis der står... Eller bare intelligens, Andre. Det er ikke så kompliceret. Men det er jo nu blevet en kamp. Og det er jo Muhammed-tegningerne 4, vi har kørende lige pludselig her. Fordi prøv at høre, hvad hun nu kommer ud i. Og nummer 2, så bør man altså gøre noget for at få nogle andre mennesker ind i det der. Nogle mennesker, nogle sensitive følelser mennesker. Hvis det er et eneste menneske, der sidder her, eller synes, at jeg ligner en terrorist, så vil jeg nok sige, så har man ikke en skid omløb i hovedet. Og vi tager lige den sidste igen. Så vil jeg nok sige, så har man ikke en skid omløb i hovedet. Nej. Ikke? Fordi nu kan man jo ikke se flere billeder i radioen, men Andre ligner ikke en terrorist. Det gør hun ikke. Og så kan man også, det er en lidt længere diskussion. Ja, vi sender vi kun til klokken 4. Ja. Men hvordan ser en terrorist egentlig ud? Det kan jeg fortælle, Anders. De har turban på og langt sort skæg. Ja, det er da rigtigt. Og så råber de op på arabisk. Ja. Det er der en terrorist. Det er det, der er en rigtig terrorist. Det er rigtigt. Vi hører lige de sidste 40 sekunder. Absolut. Så du er stadig faktisk rigtig rasende over den behandling, du har fået? Ja, det er da forfærdeligt. Det, der lige skal siges, fordi at, så meget har vi ikke noget at kunne have med, trods alt, selvom det her nu har været en time, det er, at... Hun står så op og skraber op, ikke? I security check, og de har sagt til hende, nu skal du lige slappe af, det der med bomberne er ikke særlig skægt. Og så siger hun, hvorfor er det ikke det? Og så er der lidt polemik og diskussion. Hun vil gerne have en liste over de ord. Ja, så begynder hun at sige til security-vagten, hun må godt have en liste over de ord, hun ikke må sige. Findes der sådan en liste, står hun så siger. Eller en rulle guffetape. Eller en rulle guffetape, ikke? Siger hun så til security-manden. Så siger security-manden, ja, du kan både få guffetape og en liste, mor. Og så ringer han op til sin chef. Det, der så sker... Nej, han ringer politiet, for det skal de. Ja, hun tror, det er chefen, siger hun. Ja, okay. Så er det så politiet, for det er proceduren, når der er nogen, der har stået deroppe og gjort så morsomme deroppe. Ja, så kommer politiet... Sikkerhedsfolk er jo ikke politifolk. Det er sikkert. Også selvom de har håndjern, så må de sådan set ikke bruge dem. Nej, de må i hvert fald ikke skyde 20 gange ind anden forrådet. Nej, det må de så... Det må politiet heller ikke. Okay, eller næsten ikke. Eller, det er en anden situation. Nå. Nu skal vi videre. Ja. Okay, så. Okay, godt. Men hun er ikke færdig med at overraske nu. Nej, fordi så... hun beder om at få fat på en, der ved noget om det her. Men hun skifter mening. Hun gider sgu så ikke rigtig at vente. Så tænker hun, ved du, jeg gider slet ikke at tage ud og flyve hos min mor alligevel. Jeg gider ikke tage til Sæby. Og hvad med fuck blomsterhandleren? Jeg er ligeglad. Så hun går ud og sætter sig i en taxa. Ja. Og det, der så sker, det er, at da hun så sidder ude i taxaen, så kommer politiet med listen og en hel rulle kuffertape, og siger så til hende, du skal ikke ind i den taxa. Du kan godt komme ud igen, søsterlyste. Du skal ikke. Nej, jeg skal køre. Jeg skal hjem. Jeg skal hjem. Og politiet siger, du skal ud. Jeg skal hjem. Du skal ud. Jeg skal hjem. Du skal ud. Og så er det, at de lægger hende i håndjern. Ja. At det vil sige, at de tager håndjern, og det er her, hendes borgerrettigheder for alvor bliver trådt under fod, fordi det er på ryggen. Ja. Og hun er stadig mærker efter det. Ja. Og så tager vi de sidste 34 sekunder, fordi hun bliver jo så løsladt efterfølgende. Husk, kan der ikke behandle mig på den måde? Mm. Jeg har da aldrig skadet andre mennesker. Jeg er et fredeligt, roligt menneske. Anbrit, strafnommen for det her, det er, at man kan få en bøde, eller i aller værste fald, op til 2 års fængsel. Når jeg siger det til dig, hvordan reagerer du så? Jamen, jeg er da bange. Jeg er da skræmt fra sans og sammenhæng. Det her, det er da den værste oplevelse i mit liv. Ja, der er totalt skræmt. Men det er godt, du nåede at blive så gammel. Så, og nu kommer helt pointen, og det er så smukt lavet, det hele er tilrettelagt på et fad af komik. For her kommer latteren i dens oprindelige udgave. Men altså, inden vi spiller det sidste, er du ikke glad for, at du ikke er sikkerhedsvagt? Jo, skal jeg høre på sådan nogle tosser. Prøv at høre ved ulækre kunststofskjorter, og så høre på tosser. Ja, det er ikke engang løg. Og se på den ene tavlige Dell-computer. Og man er eneste, man har, det, har man verdens største samling af lommeknive derhjemme. Det er det eneste, man har af fede ting ved det job. Resten, det er bare lort med lort på, og så sidder sådan en krav. For jeg kigger ud i vores rum, ikke? Der sidder 2 erhvervspraktikanter, hele vores redaktion, og der er ikke rigtig nogen af dem, der har smil på læben. Der er en, der dog har puls. Resten, de tænker, gud, nu er der kun 1 time og 8 minutter til 4. Det er så dig, hvordan reagerer du? Nå, vi hører det sidste. Ja. Det blev også lidt langt. Ja, okay. Men vi er ikke færdige nu. Nej. Jamen, jeg er da bange. Jeg er da skræmt fra sans og sammenhæng. Det her, det er da den værste oplevelse i mit liv. Ja. Jeg er da totalt skræmt. Ja. Og næste gang, du kommer i en lufthavn, så kan vi være ret sikre på, at du ikke bruger B-ordet. Så! Anne-Britt, tusind tak, fordi du kom. Så hører vi lige et dejligt stykke musik. Eller 8 i træk op til nyhederne. Og så skal det hele nok gå godt. Det skal det. Vi skal ud og flyve på søndag, så er godt klar over. Og vi skal lave bombejokes. Nej, jeg skal ikke. Jeg skal bare sige goddag. Det har jeg ret til, Anders. Hallo, officer. Ja, du skal stå. Ja, jeg har ret til at sige bombe. Ja. Det er Sia med invasion af Britney Spears. Give me more. Ja, tak. Du lytter til et program, der hedder De Sorte Spejdere, og bag mixerpultene sidder Anders Lund Madsen og jeg, Anders Breinholt, og hele vores redaktion. Vi er glade for, at du gider lytte med til De Sorte Spejdere. Lytte med til, at du gider lytte til De Sorte Spejdere. Og jeg er rigtig glad for, at Anders piller ved sin mikrofon lige nu, hvis du forstår. Ej, det gør ondt ind i sjælen. Ja, det gør. Det er faktisk noget, man må sige. Det gør! På dr.dk/bonanza, der finder du en hjemmeside. Det er en lidt lang historie, jeg skal prøve at gøre den kort. dr.dk/bonanza er produktet af nogle medieforhandlinger, medieforlisforhandlinger, som er foregået over rigtig, rigtig mange år. Før jeg blev født, jeg er født i 72. Før jeg blev født, jeg er født i 63. Men hvor man på et tidspunkt fandt ud af, der var noget, der hed EDB og data. Så, elektronisk databehandling. Så sagde man, ved I hvad? Hvad med hele det arkiv, som Danmarks Radio har? Der er kommet noget nyt, der hedder Basic. Det skal jo digitaliseres. Forstået på den måde? Det var ikke opfundet længere. Nej, men det tager jeg lidt længere frem. Ja, det kan godt bare blive lidt langt. Okay, så jeg prøver at gøre det kort. Fair nok. Men vi skal heller ikke springe over vigtige punkter inden for det, selvfølgelig. Nej, fordi jul i hullet i jorden, guld og grønne skove, det forsvandt jo på grund af, at der ikke var bånd nok. Ja. Ude lidt syd for København, på Avedøre Holme. Mm. Det er et kæmpe erhvervsindustriområde. Der ligger der 17 lagerhalle. Ja. Halle. Haller. Haller. Lagerhalle. Bent Haller. Ved du, hvad den største by i Tyskland hedder? Halle. Ausfahrt. Der er de her lagerhaller. Og derinde, der er gyngehøvdingen, som Søren Pilmark var med i. Ja. De slog ikke rigtigt til. Ikke på grund af Søren Pilmark, men nok bare på grund af, at Gyngehøvdingen var jo det danske svar på The Party med Peter Sellers, hvis der er nogen, der husker den film. Okay, allerede nu er vi ude på et tidspunkt. Godt. Vi er tilbage igen. Hele historien er så, at hele DR's glimrende arkiv, det er over 80 års radio- og fjernsynshistorie, samlet i et stort kaos. Ja, det lyder altså fedt, når en Macintosh virkelig, og det er jo en MacBook Air. Det fede er, at den nye ikke larmer. Det er to meget, meget store ventilatorer, der slår ind der. Det er jo din pacemaker. Ja. Det, man så blev enige om fra politisk hold side, det var, at man sagde, det er for ikke nok i licens. Nej. Vi giver dem nogle flere penge, og så allokerer vi nogle penge helt specielt til det, der hedder digitalisering af hele arkivet. Og det gode ved Danmarks Radio, kære lytter, det er, du betaler forhåbentlig og naturligvis licens. Hvis du ikke gør, så har du ingen ret til at lytte til vores program. Mm-mm. Sådan er det. Det er meget demokratisk. Og det gode er, at en side som dr.dk/bonanza, som hele tiden, der vil flyde nye klip til, når man har nået videre digitaliseringsprocessen, når man har fundet nye klip, man digitaliserer og gør tilgængelige, så kommer de op på internettet. Det er tilgængelige på internettet. Ja, ja, ja. Og det er gratis, altså ja, udover det, man betaler licens naturligvis. Men det er ikke sådan noget Sputnik, hvor du lige skal betale 850 kroner lige pludselig, så er du også heldig, at du kan få lov til at spille backgammon med nogle andre, ikke? Det er lidt ligesom i Bonbonland, ikke? Når man har betalt indgangen. Så er det alt for løsning. Og det er helt rigtigt, helt rigtigt. Og jeg glæder mig meget til, at vi skal optræde dernede i weekenden. Det er jo godt. Vi skal også nu ringe til Mads, som sidder i arkivet. Og Mads er vores gode kollega her i Danmarks Radio. Han sidder op og styrer, kan man sige. En af dem, der styrer Bonanzas. dr.dk/bonanza. Ja. Og det er Mads, der har fundet et klip til os, som vi skal spille i dag, som så også ryger op på hjemmesiden. Og Mads, er du med? Mm. Ja, det er jeg. Hej. Hej, Mads. Mads, prøv at beskrive det lokale, du sidder i her i DR. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så sidder jeg i et af de der mødelokale glasbuer. Fordi jeg lige er gået ud for et møde, jeg var i. Så det var ikke så interessant, når jeg sidder og kigger ud på bypladsen. Men det gør jeg jo næsten også selv, jo. Mads, jeg kan fortælle dig, det står på DR's intranet i dag, at 91% af DR-byen er færdigbygget. Okay. Så er der vist allerede nu, kan man vel godt gå i søhandelsretten og begynde at sagsøge lidt forskellige... Hvad er det for dyr? Hvad er det for dyr, der er med til møde? Hvad er det for dyr? Det var en lille stol, der røg hen over gulvet som en pøvle. Det er jeg ked af. Det kan jeg prøve at lade være med. Nej, det er helt i orden. Det lød bare som en lille dyr. Mads, hvad er det for et møde, du sidder i? Jamen, jeg har lige haft et møde med noget, som har med kulturarven at gøre. Kulturarven? Og det kan man sige. Kulturarven, ja. Og det har jo også noget med Bonanza at gøre. Og jeg hørte lige den glimrende beskrivelse, du lavede af, hvordan hele projektet i realiteten er startet med forhandlingerne, og hvorfor vi skal digitalisere arkivet. Og det er jo rigtigt, så, hvad jeg sagde, ikke? Fuldstændig. Jeg tror, jeg skal klippe ud og bruge det ordret næste gang, vi skal forklare det over for politikerne. Det var helt lige på spidsen. Ja, tak. Du kan jo, det kunne vi da næsten gøre, måske en gang i næste uge, skulle vi gøre det. Hvor at vi simpelthen hvad kan man sige, vi genopførte medieforhandlingerne. Det kan vi da godt, bortset fra, at vi er i New York næste uge. Vi kan godt gøre det, så det er ikke lige der, vi gør det. Nej. Mads, okay. Prøv at høre. Det må vi snakke om, når vi kommer tilbage, fordi det bliver vi kan ikke nå det nu. Det klip, vi skal høre i dag. Ja. Hvad har du fundet? Hvad er det for et klip, som man jo så også kan se på Bonanza, korrekt? Det kan man, ja. Ja. Jamen, det klip, jeg har fundet, det er, udover det er fremragende journalistik, det handler lidt om, at man tilfældigvis kommer forbi en fjord og laver et interview med en tilfældig person, man møder på havnen ved Maja Fjord. Ja. Og det er slet ikke opstillet. Det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til. Vi har ikke hørt det endnu. Nej, vi er meget spændte med jer. Jeg er sikker på, at det ikke er opstillet, for der er noget, Danmarks Radio aldrig rigtig har gået i og gjort sig i, så er det jo opstillet interviews. Ja, det er lige præcis. Og derfor så lyder det meget naturligt, og det skulle I måske så prøve at høre. Jamen, vi spiller den nu. Okay. Mads, okay. Er der mere, du vil sige om klippet inden? Og vi kan lige høre det, så skal vi snakke om det bagefter, ikke? Ja, det jeg vil sige, klippet drejer sig om miljøkatastrofen i Maja Fjord, som afgik ved døden i 1997, altså fjorden. Ja. Anne-Grethe Jensen, som er lystfisker, hun er sammen med sin søn Henrik, og her fortæller de... Så er hunden død igen. ...som bruger af fjorden om hendes oplevelser, da fjorden den døde. Det udvikler sig. Højt dramatisk. Ja. Vi var derude den weekend, hvor det skete. Vi sejlede ud hernede fra. Vi startede med at sejle ud til noget, der lignede kloakvand med døde fisk. De lå bare svuppet derinde i slæbestedet. Og Henrik spurgte, om der ikke var nogen levende. Det var der ikke rigtigt. Og rejerne, de var røde. Sådan kogt. Det var uhyggeligt. Vi sejlede så ud alligevel. Og det lugtede forfærdeligt. Men så kom vi så ind i et område, hvor vandet så normalt ud. Og så tænkte vi, så var stanken ikke så slemt. Det var svovl brinte, det hørmede af hele vejen, ikke? Det vidste jeg også godt. Jeg kunne godt komme med hele den videnskabelige forklaring, mens vi sejlede over det, men mit hjerte sagde, at det ikke min fjord, der er ved at dø. Det troede jeg ikke på. Og så skulle vi møde nogle af mine venner, og vi skulle være ude i fjorden hele weekenden, og have fået lov til at tænde bål og slå lejr. Og vi badede i vandet, og det lugtede altså ikke helt godt. Og der var også pludselig sådan, ungerne havde fundet et par døde hundestejler og sådan noget. Men vi skød det hen. Jeg tænkte, det kan ikke passe. Men altså, så begyndte det at regne og blæse og være underlig vejr. Så dengang vi tog hjem der søndag morgen efter en morgenmad i pis regnvejr, så tænkte jeg, det var regnen, der ødelagde vores tur. Der var ingen, der kunne forestille sig, at fjorden var død. Det var en uhyggelig fornemmelse. Det er Rebecca, vores journalistpraktikants mor, det her, tror jeg. Det er lidt samme accent. Rebecca kommer ind lidt senere i forbindelse med et andet indslag, kan jeg sige. Det fede Mads ved hende her, ikke? Ja. Det er jo, at hun er jo ikke typen, som formodentlig optræder på dilettantscenen omkring Maja Fjord, og så er rigtig glad for... Altså, hun er blevet ringet op. Nej, jeg tror ikke, hun er. Jeg tror, som Mads siger, at der er gået en journalist spaceret langs fjorden. Der er stået en kvinde og fisket, og så har de sagt, hvad har du egentlig oplevet? Og så er det her hendes umiddelbare reaktion. Den virker heller ikke, som om den er skrevet ned først. Nej, ja, det er nemlig det. Altså, hun læser det ikke op. Hun siger det bare, som vi andre vil sige, hvis vi bliver interviewet. Ja. Det er rigtigt. Men jeg ved ikke, lige nu plejer jeg jo at se det med billeder på, men når man hører lydbilledet, så kan jeg ikke lade være med at tænke på Peter Frödin. Men det er ikke ham, der taler. Jeg ved ikke, om I kan huske den figur, han har, hvor han spiller en... Ja, det lyder faktisk lidt som ham. Har Peter Frödin spillet Henrik i det her klip, ikke? Henrik, som man jo hørte. Ja. Fordi det fede er, at hun er der med sin søn Henrik, som jo også er blevet interviewet. Men der valgte mor ligesom at sige, der overtager jeg. Men du kan høre Henrik lige på et tidspunkt, han siger, Ja. Hørte du ikke det? Jo. Det er det eneste hen, der kan bidrage med i den samtale. Og til alle, der nu sidder og tænker, gud, hvordan gik det sidenhen med fjorden? Så der kom liv i den igen. Ja. Men det var på grund af, at indholdet af svovlbrinte ikke var så stort alligevel. Men altså, fjorden var så syg, at rejerne kogte sig selv. Og det siger noget om mængden af forurening. Mads, prøv at høre, min ven. Vi vil godt have spurgt om nogle af de lumre klip, som ikke rigtig nogensinde får adgang til DR's hjemmeside, fordi de simpelthen er for stærke. Men vi vil godt spørge dig om, var det muligt til, hvis vi, ikke næste uge, for der er vi i USA, men næste uge igen, hvis vi så ringede, så du måske kunne have et lumre klip til os? Med lyd på, eller uden lyd? Ja, der er flere klip uden lyd, kan jeg forstå. Jeg har set et med en banan. Ja, men det er bare dumt at spille i radioen, Anders. Nej, prøv, jeg synes faktisk, Mads, at når vi kommer hjem fra USA, så er det klip, jeg har set i dag sammen med filosofen. Ja. Det vil vi godt spille i radioen. Det er et stumfilmsklip. Vi spiller det alligevel. Så det er frækt som ind i bare fan. Ja. Så snakker og vi lidt om den, og så spiller vi. Ja, hvad er det, titlen er? Nu sender vi en teaser. Det er først om 14 dage, men hvad er det, titlen er? Titlen er To piger og en spider. Sådan der. 140. Og det er privatoptagelse på Amager Fælled, kan jeg love for. Det er helt vildt. Men Mads, vi snakkes ved om 14 dage. Det gør vi. Tilbage til mødet. Tilbage til mødet. Hits. Og god tur i store. Thank you, friend. Thank you, man. Hi, see you, dude. See you, dude. Bye, surfer. Kære lytter her på dr.dk/bonanza, kan du se klippet og mange andre dejlige klip. Der kommer til nye hele tiden til. Hvad spiller vi nu? Vi spiller The Wombats. Det er en god idé. Dance with Joy Division. Ja. The Wombats. Og nummer, der hedder Dance with Joy Division. I tidens morgen startede vi her på De Sorte Spejdere en top 10.000 liste, som jo altså skulle give vores bud på de 10.000 mest populære pop, soul og rock og beat hits fra de sidste eller seneste 40 år. Den liste har vist sig at være noget af en succes. Desværre gik der rod i listen her i slutningen af sidste år, så vi er nødt til at starte forfra, og vi er nu nået til 9.995. Anders, hvad er det for en sang? Det er ingen ringere end det orkester, som på et tidspunkt udtalte i The Rolling Stone Magazine, tror jeg nok, at de havde regnet ud, at i deres karriere, der havde de brugt for cirka 100 millioner kroner på stoffer. Og der skal man virkelig nok gå til den. 20 kunne vel have gjort det? Kunne 10 ikke også have gjort det? Nej. 100 millioner skulle der til, før at Fleetwood Mac, de virkelig sagde, det så stopper vi. Vi sætter lige de der pange nuller, og så det her. Ja. Men der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Nej, og det er godt nummer, vi skal høre. Det er lidt pladeballrock, som Adam Duvor Hall fik sagt, da han gik ud, men det er godt nummer, det her. Ja. Nummer 9.900, hvad, Anders? 95. 95. Det er Fleetwood Mac, og nummer, der hedder Og Go Your Own Way. Vi har også i dag et spritnyt nummer fra den kommende Tue Vest-plade, yes, som vi meget gerne vil spille, som hedder Mærkelig Dag. Og det er også et dejligt nummer fra pladen. Kommer lige om et par numre. Der er en lytter, der skriver til os, og man kan sige, vi sender jo ikke på B4 eller de radiostationer, som henvender sig til den ældre del af befolkningen. Selvom musikken på en eller anden måde netop lige, kan man sige. Nej, det er godt. Vi spiller jo det musik, vi godt selv kan lide. Vi er jo begyndt at købe hjemmet, i stedet for ude af hjemme. Ja, der var stor halløj omkring det, og vi har været på ude af hjemme længe, fordi at hjemmet havde været sure og irriterende. Og så blev ude af hjemme for kedeligt. Jeg tror, det var det, ikke? Var det ikke det? Der var simpelthen ikke rigtig noget i det. Men i det, vi holder op med at den købe... selv samme uge, vi standser. Ja. Så sker der det, at der er en af vores usandsynlige kloge, og jeg kan slet ikke tale det af, men bare rigtig gode lyttere, som skriver til os. Jeg siger hallo. Hey. Hallo. Hallo. Tag imod den udfordring, ude af hjemme har givet jer i denne her uge. Udfordring, siger vi lidt undrende. Hvad snakker det om? Ude af hjemme, hvad er det for en udfordring? Så Gry. Redaktionschefen går op og henter ude af hjemme, som jo ligger deroppe, som det jo skal. Og Gry, hvad er det så, der står? Jamen, først og fremmest er I jo på forsiden. Ude og hjemme. Ja. Der er et billede af Dennis Knudsen med saks og clippers. Og der på forsiden? Står, på forsiden. Ja. Der står Dennis Knudsens tilbud til De Sorte Spejdere. Må jeg se? Lige der. Nej. Og jeg synes allerede, at der er blevet photoshoppet lidt med hensyn til jeres hår. Gratis. På det her må jeg lige se det billede? Sådan ser vi der ud. Ja, det gør vi da. Må jeg se? Dennis Knudsen har ikke været inde at lege Photoshop. Jeg vil sige, at det Dennis er lang tid siden, jeg har set Lund Madsens hår så glat. Hold nu op. Det er da for øvrigt rigtigt. Men hvad er går tilbud ud på? Jeg vil gå tilbud ud på. Nu har jeg for jeg bliver det skræmt, at Dennis Knudsen giver os et gratis tilbud. Yes. Ja, men på den anden side er det bedre end et, hvor man skulle betale. Det er også bedre, at det har man taget i Fransen, trods alt. Oh. Udfordring så. Til spejderne. Som nogen af jer måske ved, bliver ude og hjemme hver uge læst af De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt, der huserer på DR's P3 om eftermiddagen. Mm. Og som en del af den tradition bliver min klumme læst højt og kommenteret af de to herrer. Mm. De er et par sjove fyre, der har nogle gode stemmer i radioen. Men jeg har i andre sammenhæng bemærket deres udseende. Og mere talentløs stil end deres kan man lede længe efter. Derfor vil jeg lade denne klumme være en udfordring til de to drenge. Hvis I er modige og friske, er I hermed inviteret til en fuld og gratis makeover, som jeg med stor fornøjelse vil udføre på jer. Resultatet skal naturligvis vises her i bladet. Jeg er ikke harm over at blive læst højt. Tværtimod synes jeg, at det er fantastisk, at I gang på gang gider kommentere mig. Og jeg vil med glæde forvandle jer til de labre spejdere. På gensyn næste uge. Så vil jeg ligne Sanne Samuelsen. Jeg vil ligne den danske mand. Helt udspartet. 20 kilo på, så er der. Ej, den er svær. Den er, det skal vi lige tænke over. Svær, men det er bare side, man bliver rørt af Dennis Knudsen, ja. Det jeg har jeg altid drømt om et eller andet sted. Når man bliver rørt af ham, ja. Må jeg sige noget? Og det er helt seriøst. Ja. Jeg tror, vi skal til at stoppe det her program, og det mener jeg. Nej, men det er helt uden pis på her. Jamen, prøv lige, Anders. Du har ret. Og Gry, og resten af reaktionen. Det første, der falder mig ind nu, det er... Når det her sker, så er det sådan lidt... For det første kan man ikke nå højere. Man kan ikke nå højere. Det er sjovt. Og, men det er bare, at mange af dem, som vi har været efter, kan man sige, eller nævnt i programmet, ja. De... Jamen, lad mig komme med to eksempler. Jeg ved, hvad du mener. Vi snakkede om hende der, Irene Vapshubsen, fra Vi med hund, hende der er med i Bubbers programmer. Ja. Hun sender et rigtig sødt brev til os, efter vi virkelig er gået til Macronerne, ikke? Med godbidder. Med godbidder til, hvis vi havde en hund. Ja. I går i kantinen, det var også meningen, vi først skulle snakke om det 14. æble, så bringte det på banen. Det er næsten det allerværste. Der kommer Adrian Hughes fra smagsdommerne. Adrian Hughes, som vi jo også har været efter. Over, og så siger jeg, nå drenge, prøv at høre her. Og der tror vi i første omgang, vi skal have bank. Nu skal I høre. Hvad siger I til, at vi anmelder De Sorte Spejder af smagsdommerne? Tak, siger vi. Og så bliver jeg oprigtigt stolt. Ja, det er også jeg. Uanset hvad udfaldet vil blive. Ja, man bliver stolt, fordi det er jo det fra Hyland. Og så siger jeg, det vil vi gerne. Og så nu det her i dag med Dennis Knudsen. Og så er det, jeg tænker, så må vi stoppe programmet snart. Uden pis. Ja, eller også skal vi finde nogle andre. Bare noget, vi kunne tage på et redaktionsmøde også. Det er ikke noget, vi behøver at sidde og tage nu. Nej. Det ville måske have været rart at få det at vide bag om programmet, men... Ja. Ja, hvad skal vi lave? Men Anders har da fat i noget, det er rigtigt nok. Så er vi lige turen med til New York, og så siger vi op, ikke? Hvis det er. Nej, vi skal jamen, det er rigtigt. Hvor kan vi nå hen nu, hvor vi ikke allerede er? Jamen, det er jo ikke noget med, at vi er hvor er vi nået højt eller noget. Jamen, det er ikke så meget, det er mere... Jeg vil hellere have, at Dennis Knudsen, han... Nej, det vil jeg ikke, fordi det... Og det fede er... Nej, må jeg sige noget andet? Det gode ved at svine folk til, og det har vi gjort. Det vil sige, der har været nogle mops-episoder med hans hund. Ja. Hvor han lavede meget ske med den, ikke? Ja, og han havde lært på steg og i forskellige steder, og det kunne mops godt lide at slikke af ham. Ja. Og det skal man jo gribe op i. Det kan man høre på vores podcast, hvis det var det, man ville. Ja, det er fra 2 år tilbage, tror jeg. Ja, men mops har overlevet, og det har Dennis også. Men så er det bare, at tænke, at hvis det var mig, nogle af de ting, som vi har sagt, om det ikke er nødvendigt, det er sådan med andre, så tænker man, hvis det var nogen, der har sagt det af mig, kunne det godt være. Ja, det er fordi, Anders, vi er små mennesker. Det er nej, det er nemlig det, og det er store mennesker, som er sådan der. Hvor der skal vi ikke sige ja, helt seriøst? Jeg vil gerne ud af hjemme, jeg vil simpelthen ikke klippe sig af Dennis Knudsen. Det tror jeg gerne, jeg vil. Jeg tror faktisk, så får du to klipninger. Så nej. Men jeg gider bare... Jeg tror, han er god til klip. Jeg kan ikke lide hans stil. Det er det. Jeg har ikke noget imod at være i klippet og stilen og sådan noget. Det er mere at være med ude hjemme, det tror jeg ikke, jeg gider. Men så kan jeg være med ude hjemme, så bliver du klippet. Det er en aftale. Toppen. Tak. Godt. Så spiller vi lige til, at spille om lidt, ikke? Jo, men nu skal vi altså spille en sang, som gør mig rigtig glad. I går på DR2 var der øret en temadag om Paul McCartney, han spillede på Den Røde Plads i 2003. Ja. Det her nummer er fra 76, og det er fra Wings. Det er den anden plade, jeg købte i hele mit liv. Er det rigtigt? Ja. Fantastisk plade. Ja, og det er også et fantastisk nummer, altså. Ja. Godt. Og med et øjeblik, tillids bingo. Paul McCartney and Wings og Silly Love Songs. Yeah. På Radio Horsens, prøv at høre. Yep. Så er vi klar til at køre en tur mere i rollatoren. Mm. Det er bingo. Der er en, der skriver, at det, der nok er vores problem i det hele taget, det er, at vi er blevet for mainstream. Mm. Hvis det er tilfældet, Anders, jamen, så skal vi stoppe. Jamen, det er jo ikke rigtigt. Men det er derfor, vi skal til New York for at finde, hvor det ligger foran i skoen. Ja, vi skal på studietur. Og vi er også nødt til, selvfølgelig er vi nødt til at tage imod Dennis Knudsen. Jamen, må jeg citere noget, du lige har sagt? Ja. Vi er blevet bollet røven af Dennis Knudsen. Ja, det blev jeg ikke. Ja. Nej, nej, altså ikke på den måde. Nej, det er noget, man siger. Jamen, det er noget, man siger. Det er et udtryk. Nej, men det er jo ikke. Det er jo ikke. Nej. Vi tager imod. Vi må lige se. Nej, kan vi ikke... Tage imod også et forkert udtryk. Nej. Vi skal selvfølgelig have en makeover af Dennis Knudsen. Det kan ikke være anderledes. Han fik os. Sådan er det. Det skal også nok blive hyggeligt. Smikke Freddy Petersen, jeg står herude og, med to buketter blomster og orange kringler fra Toms, ikke? Når vi går ud om lidt af hovedindgangen, så... Jamen, det ender nok også der. Så plukker jeg mig selv. Nej. Nu skal vi mores. Vi skal til det, der hedder Tilles Bingo. Ja. Og det er i hvert fald en hyggelig hjørne af programmet, hvor at, man kan vinde en t-shirt. Mm. Med vores monologo på. Lav en plade af et eller andet, som ligger i nærheden. Tallet mellem 91 15 af dem. Læg dem ud på pladen og sæt dig til at vente. Så bliver der læst nummer op her i radioen. Når man mener, man har en række, jamen så ringer man til 70 20 20 20. Og hvis man så er den hurtigste, der gør det, så siger vi hallo, og så skal man sige Tilles Bingo. Så har man vundet. Længere er den ikke. Ja. Jeg ved ikke helt, hvem det er, der læser bingo-tallene op i dag, men det vil jeg finde ud af ved at starte nu. Quizzen, hvor du blandt andet kan vinde denne Nissan Micra. Det er Jan. Erik. Messmann. Messmann fra 1986 og idrættens bingo på Kanal 2. Vi kører. Lad os starte med et smil, så du kan vinde vores bil. Kryds og vind og ring så ind til bingo, bingo, bingo. Værsgo, Susanne, vi starter på spil A. Værsgo. Nummer 6. Jamen, det er så opstemt med det musik i baggrunden. 86. Ja, gejl. 86. Ja. Ja. Ich bin böse und gerne mit dem tyren. Ja. 46. Nummer 19. Ni minuten. 39. Der er nu 1.644 mennesker, der mangler et tal. 89. Nu er der 1 million mennesker, der mangler et tal. Nej. Hallo? 63. Tillykke. Tillykke. Fantastisk. Tillykke og adder tillykke. Hvem har vi igennem? Ja, mit navn er Lasse Andersen. Goddag, Lasse Andersen, og velkommen til De Sorte Spejdere. Jo, tak. Lasse, du har vundet en, og muligvis flere af De Sorte Spejder t-shirts. Ja. Jo, tak. Okay, og hold lige det grin. Prøv lige at grine igen. Prøv at grine igen. Ah, jeg kan da ikke blive ved med at grine. Nej, Lasse Andersen kan ikke blive ved med at grine. Nej. Lasse Andersen, må jeg spørge dig om noget? Ja, det må du. Hvor ringer du fra? Jamen, jeg sidder i min bil. Ja, men hvor ringer du fra? Ja. Lige nord for Silkeborg. Nå, modtaget. For den. Er det nordgående eller sydgående retning? Øst eller vest, kan det også være. Jeg kører sydpå lige nu. Mm. Hvorfor? Jeg er på arbejde. Hvad består dit arbejde i? Jeg er sælger af luftfotografier. Må jeg så spørge dig om noget, Lasse Andersen? Ja. Ja. Burde du så ikke flyve? Det er... Nej, det er kun, når der er værd til det jo. Ja, man skal jo også sælge dem, Anders. Ja, det er selvfølgelig. Er det på den klassiske manier med, vi har tænkt os at flyve over deres gård her? Vil de have et billede? Eller har det bevæget sig ind i 21. århundrede? Nej, det er den helt klassiske måde. Ej, hvor fedt. Hvad flyver du så i, når du er ude og fotografere? Jamen, det er sådan en lille Cessna. Mm. Flyver du den selv? Nej, det gør jeg ikke. Jeg sidder bare ved siden af at fotografere. Og hvad er det, hvad vil man foretrække at have vingerne på undersiden og oversiden, når man sådan tager billeder af jorden? Fordi forestiller man på undersiden vil være besværligt, medmindre man flyver på hovedet. Er det ikke korrekt? Ja, men det er rigtigt. Det er helt rigtigt, ja. Så, der så det har man... skal være på årsiden. Korrekt. Lasse, bruger I sejsoptik? Ja, det gør vi faktisk. Vi bruger en sejsoptik. Den foretrukne blandt luftfotografer. Ja, det er jo det. Hvilket mærke kamerahus er foretrukken PT? Det er Canon. Er du sikker på det? Ja, Nikon har jo også nogle gode tilbud i luftfotografiapparater. Ja, lige nu kører vi faktisk med Sony hus. Nå, sådan. På grund af billedstabilisering. Er det sådan en cybershot? Nej, Anders, nej, ikke. Det kan jeg love dig for. Er I gået digital, eller kører I stadig på rulle? Ja, vi kører digitalt. Hvor mange pixel er det så oppe i? Jamen, det ligger jo på 10 millioner eller sådan noget. Shit, det er meget. Vil I høre en sjov historie? Ja. Vil du også høre en sjov historie, Lasse? Ja. Den har ikke noget med det her en, der gør så meget, tror jeg. Der kan bare gang, at Anders og jeg, vi skulle sende fra Samsø. Mm. Og så den der sendebil, vi havde med, det var et program, der hedder De Sprøde Heste. Mm. Og så havde vi Kenneth K. med, som blev kaldt Kenneth Kødhoved. Og Kenneth Kødhoved, han var reporter i vores Monkey Business-program, som sendte om eftermiddagen. Vi sender formiddagen. Ja. Okay. Ja, den er rigtig interessant, Lasse. Nej, det er virkelig en fed historie. Ja, men nu får du den her, men... Lasse gennemgår bare lige rutinemæssigt proceduren ind i hovedet med hensyn til eftermiddagens flyvning, mens han lytter på historien. Ja. Nå, men hvorom alting er, så havde vi en satellitbil med, der skulle sende signaler fra Samsø København, der gik ned hele tiden. Ja. Og Kenneth K., han skulle ud og flyve i øvrigt med Samsø Luftfoto, jeg ved ikke, hvad det hedder, med et eller andet, og få lov til at flyve, og så skulle han lave en reportage om for den her flyver. Og det skægge er, at til sidst bliver vi så rasende og siger, at udstyret virker ikke. Vi nægter simpelthen at sende. Vi kunne heller ikke sende, fordi signalet ville ikke komme igennem. Og der var klokken 20 minutter i 10, tror jeg, vi havde sendt i 40 minutter. Det var, hvor vi sender. Men Kenneth havde ikke hørt, fordi han var på vej op i en flyver. Og nu kan jeg godt se, at nu når jeg pointen, og historien er egentlig ikke særlig sjov. Men vi sidder så der, hvor ved sådan en gård, hvor vi skulle sende fra, fordi vi var både blevet truet med tæv af en potentæksøejer tidligere, Anders og svin en til med ham med høreapparaterne. Ja, så vi var ligesom det er også en lang historie. Den sker næsten også en anden dag. Ja. Så sker der hverken eller bedre, at vi sidder på noget, der hedder Vadstrup 1771, det bedste sted på Samsø. Ja. Og så kommer Kenneth flyen ind over den her flyver og sidder og vinker som en tosset op. Og de tager massevis af billeder af os, og vi er pisselig glade, fordi vi sender jo ikke, og det er ikke sjovt. Kenneth tror, han er radioen. Ja, det er lidt ærgerligt. Ja, okay. Ja. Lars, hvad er det? Jeg har faktisk noget, jeg gerne vil sige. På mit køleskab derhjemme, der hænger der faktisk Anders Lund Madsens autograf, hvor der står til Sofie. Din kæreste er Jyllands rareste mand. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Lasse, du gået i skole med Anders? Nej. Det har jeg ikke, nej. Men, jeg mødte ham en gang, hvor han skulle underholde til noget... Ja, viveskæld eller løg. Ja. Til din smølf, der ringer. men det er rigtigt, Lasse, og jeg håber, der stadig Sofie er inde i billedet. Jamen, det er hun da. Nå, kan du se. Det ville også være mærkeligt, hvis den hang derhjemme, og du har flyttet sammen med Karen. Ja. Skal I flytte hus? Ja, næste weekend. Hvor har I købt hus hen, Lasse? I Tim. Det er der meget sted. Der er et mejeri, som er utrolig rigt på ost. Ja, det er jo det. Det er virkelig gode. Ligger I vindretningen derfra? Nej, det gør vi heldigvis ikke. Mm-mm. Men fedt og kræs bliver lavet i Tim, Anders. Og det er jo din favoritost, ved jeg. Ja. Kære Lasse, vi skal bede dig om at aktivere dit blinklys, fordi vi skal nemlig nå at spille pladen fuld i dag og nå et indslag, så vi kan ikke nå flere chit-chatterier nu. Nej, vi skulle da bare måske høre, hvor han skal flyve næste gang. Lasse, kan vi bede om at høre dit blinklys? Ja, det kan I. Op, det ved jeg godt, hvad det er. Det tror jeg faktisk også, jeg kunne høre det? Ja, ja, det kan du tro. Og jeg ved godt, hvad det er. Det er meget smukt blinklys, vil jeg godt sige, i lyden. Vil du gætte først? Ja, sluk igen. Jeg må godt slukke det igen. Jeg gætter på, og det gæt er jo nødt til at være, jeg gætter på, det er en af de helt nye Ford Transit. Jeg vil sige, at det er en Volvo, og det er nok en V50. Det er ikke en Volvo. Ja, det er tæt på med Forden. Det er en ny Ford Focus. C-Max. C-Max, det er... Kunne du ikke høre det? Det er et lækkert blinklys. Ford og Volvo er også samme firma, ikke? Jo. Det er ikke det samme under hjælpen, kammerat. Ja. Næsten. Kære Lasse. Lasse, flyv forsigtigt i himlens navn. Send en e-mail til satansøngel@dr.dk, hvilken størrelse du bruger, og Sofie bruger. Og så skriver du Silkeborg, bilernes by. Hmm. Det skal jeg gøre. Og så din navn og adresse selvfølgelig. Og have det godt. Jo, tak. Tak skal du have. Tak, Lasse. Ja, hvor skal du flyve hen? Hvornår skal du flyve igen? Jamen, vi flyver som regel fra Viborg, så det er jo rundt i Jylland. Viborg International Airport. Gør det forsigtigt. Kære Lasse, hils hjem og have det godt. Ja. Ja, det må jeg også. Okay. Mine. Mine. Ja, hej. Nu skal vi lige have et stykke musik og spille videre om lidt. Og ja. Det, vi skal høre, det er Tue Vests. Det er albumpremiere til Tue Spejler. Ja. Det er fra hans kommende plade. Featuring Tammy Øst. Og det her nummer, det hedder Mærkelig dag. Mærkelig dag. Mm, det er et godt nummer. Ja. Mærkelig dag med Tue Vest. Yeah. For en plade, som udkommer på mandag i morgen og fredag, spiller vi et par numre mere for den plade, og det kan du, altså, den er god. Jeg mener også, selvom man ikke har nogen penge, bør man købe den. Ja, det er faktisk rigtigt. Så bør man faktisk stjæle den i en butik, så god er den. Nej, man skal ikke stjæle. Nej, selvfølgelig skal man ikke. Fordi så får Tue ingen penge. Nå, jo, det har han jo, fordi butikken har jo betalt for den. Nå, ja. Sige. Og så skal man bare stjæle en palle ud. Hvor har man paller hen af CD-paller? Foner. Jeg ved det ikke. Der får man dårlig service, selvom når du stjæler, får du dårlig service. De er jo kåret, Fona er jo kåret som det sted i Danmark med absolut dårlig service. Ja, men det viser sig at være en fejl, fordi at de havde så mange forskellige produkter, der ikke var muligt at give en god service. Det var netop lige det, han sagde, direktøren. Flot, ja. McFly. Godt, vi kører videre, kære lytter. Vi spiller tillidsbingo, og det går stærkt. Og det er pladen. Husk at sige tillidsbingo, som det er der først, når man kommer igennem. Og her er Jan Erik Messmann og hans dame med tallene. Jeg er 60. Nummer 12. Nummer 12. Det var nummer 12. Åh, der hoppede det i gryderne. 35. 35. Det er det værste musik i hele verden, sådan noget der. Nummer 3. Nummer 3. Halløj. Halløj. Hallo. Ja, det er tillidsbingo. Jeg er ked af at sige det, men du sagde, ja, det er tillidsbingo. Det er rigtigt, det er faktisk forfærdeligt, men det er sandt. Ja, det er tillidsbingo. Okay. Damn it! Damn! Der var ellers en, kunne jeg høre, en rar kvinde, Anders, som kunne have vundet en t-shirt. Men desværre, hun er røget længere ud, som man siger. Ej, hvor jævligt, det er bare dumt. Damn! Der skal jeg måske lige præcisere. Men husk at sige tillidsbingo som det allerførste. Ikke ja, halløj, det er tillidsbingo, men det er jo også tavligvis her halløj. 56. 56. 56. Pis. 29. 29. 29. 60. 60. Som om Susanne vil blive 13 nu. Men hallo? Tillidsbingo. Ja, men, sådan der. Tillykke. Tak. Hvem taler vi med? Maj-Brit. Hej Maj-Brit. Hej Maj-Brit. Og velkommen til programmet. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Viby J. Ups. Det er jo der, FDB har... eller, nej, det er det ikke. Glem det. Jo, det er det. Ja, er det ikke det, eller det hedder så Coop i dag? Jeg har lige kørt forbi, og jeg bor lige ved siden af det, så jo, det er hvad det. Hvad er det, I taler om? Coop, altså Brugsen, Fakta, ja. Irma, hvad som tjener 1% af omsætningen. Coop Danmark. Ja, dividenden, du ved. De har hovedkvarter, ligesom et kæmpe lager, der, hvor Maj-Brit bor. Så, kan så er det måske der pallerne med CD'er befinder sig? Det er rigtigt. Nej, de har ikke et kæmpe lager. De har en lille butik, der hedder Kvickly Extra, og så har de deres kontor der. Nå. Hovedsæde, kan man sige det? Ja. Jyllandsposten ligger i Viby, Jylland. Ja. Hvordan er det at bo lige op af Coops kontor, administrativ hovedkvarter, Maj-Brit? Hvordan føles det? Det er altid ting, du kan få lov til at spørge en om. Ja. Det er en klods at kigge ud af vinduet. Maj-Brit, det også. Hvordan det, ja, det... Vi kigger bare over på B4 hver gang og tænker, det er da også en klods om benet. Maj-Brit, må jeg spørge dig om noget? Mm. Selvfølgelig. Hvad laver du til daglig? Det er et godt spørgsmål. Sidder på kontor. Nå. I Coop Danmark? Nej. Hvor så henne? I Åbyhøj VVS. Nå, Åbyhøj VVS? Yes. Okay. Åbyhøj, det der er helt op ved Aalborg. Nej, Anders, det er Åbybro. Nej, det er også en lille bitte forstad til Aarhus. Ja. Ja. Og VVS, Åbyhøj VVS, er den store spiller på markedet i VVS i Østjylland, eller er det en af de små fisk? Jeg tror, det er sådan en mellemting. En mellemfisk. Men det er i hvert fald super sted at arbejde. Hvis Åbyhøj VVS var et træ, hvilket træ ville det så være? Helt sikkert et kastanjetræ. Okay. Maj-Brit, hvis du skulle vælge mellem følgende overskrifter for forsiden af ude af hjemme i denne uge, ikke? Og det skal jeg ikke, fordi det er sådan noget, min mormor min nej, men slap nu af. Nu skal du bare høre, fordi der er muligt, du sidder og tænker, nå, det var lige godt Sørens. Ja, prøv lige at høre. Er du klar? Ja. Gribende farvel på fødselsstuen. Dorte giver sit barn væk. Fik opskriften på internettet. Reddet fra selvmordskult. Nyt hver uge danske livretter. Sofus svigtede. Beaglen Sofus svigtede. Hvem vil have mig? Eller Ditte fik et chok. Gravid med spiral. Jeg tror, det skal være nummer to. Hvem vil have... Nej. Nyt hver uge, danske livretter? Det er også en god... Nej, det var ikke nummer to. Nej, det var faktisk nummer tre, Anders. Fik opskriften på internettet, reddet for selvmordskult? Jeps. Den har jeg. Den har det er din, Maj-Brit. Hvorfor vil du gerne reddes for selvmordskulten? Nej, Maj-Brit vil helst læse om det. Nå, okay. Maj-Brit, OB Høj VVS. Har du, har du været der længe? Nej, siden august. Nå, okay. Er du glad for at være der? Ja. Rigtig glad. Nå. Har du været elev der også? Nej, det har jeg ikke. Må jeg spørge, hvor gammel du er, Maj-Brit? Der er 26. Okay, så er det også nogle år siden, du har været kontorelev, ikke? Jeg har aldrig været kontorelev. Så du er autodidakt kontordame? Jeg blev udlært i butik i sommer. Åh, okay, så det er inden for samme felt. Handel og kontor, kan man sige. Mm. Hvordan er du medlem af HK? Ja. Hvordan er det at være medlem af en fagforening, som har kæmpet så godt for sine medlemmer gennem tiden, og virkelig har gjort, at især folk som dig tidligere har arbejdet i tøjbutik, eller i butik, det er, at I får sådan top løn, og virkelig har fede arbejdstider. Hvordan er det? Altså, det er jo ligesom på sundhedsområdet. Altså, FOA har også virkelig formået at skaffe deres medlemmer kassen gennem altså, tiden. Altså, lige på det punkt, det har jeg ikke sådan rigtig tænkt over. Jeg betaler bare til det. Okay. Fordi at jeg netop har hørt, at der ikke er ret mange af de unge, som gør det. Ja. Så tænkte jeg, det skulle jeg. Jamen, det er også. Det er, det er fair nok. Det er godt nok. Og, og har du overvejet at skifte til den der med marionetdukken? Nej, overhovedet ikke. Okay. Jeg har faktisk prøvet noget, der var billigere, men så havde jeg en kollega på daværende tidspunkt, som skulle på barsel, og det gik bare helt i givet, for hun var medlem af samme fagforening, så derfor skyndte jeg mig med mig ud af den, og så meldte mig ind i HK. Så er der en Maj-Brit. Og Maj-Brit, er der noget på beding i den retning for dig? Nej, fordi jeg har to sønner. Maj-Brit fik et chok. Gravid med spiral. Maj-Brit, vi skal til at ringe af, fordi der er med 1 minut og 15 sekunder af vores udsendelse. Gud, det er rigtigt. Okay, så skal I lige have, et blinklys, skal jeg ikke? Ja, tror jeg nok, vi skal have. Må vi lige få det? Den kommer. Der. Kan I høre den? Det ved jeg godt, hvad? Ja, det er jo et meget diskret blinklys. Anders, I skal tænke rigtig godt om. Ja, men det er vores mellemnavn. Anders, vil du springe først ud på det dybe vand? Opel Vectra? Nej, det er det ikke, men det er et rigtig sødt bud. Det er en Seat Elantra. Vi er godt nok langt fra begge to. Hvad er det? Det er en Skoda Fabia. Pis! Maj-Brit, du skal sende os en e-mail, satansøngel@dr.dk. Så skriver du, den nye Fabia er i top. Og har du en kæreste? Ja. Så skal han også have en trøje, hvis han vil det. Skriv størrelsen. Hvad hedder han? Ja, kom. David. David skal da også have en trøje. Vi har 20 sekunder. Ja, men David, hils David, hils de to knægte, og hils hele OB Høj VVS fra os. Og pas på dig selv og kør forsigtigt. Moin. Moin. Hej. Hej. Kære lytter, vi vil godt sige tak for i dag. Ja, vi på vores hjemmeside, dr.dk-spider, der kan du have hente vores podcast. Dennis Knudsen fik os. Ja, han gjorde. Vi er virkelig hængt op. På. Ja, sådan er det. Vi gaggede af Dennis. Vi vender tilbage til det i morgen. Mondo om lidt. Er klokken 16.